بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. يا جنود الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فمخ درس كي دا فقهي مسائل الجهاد، دا فقهي مسائل بعض مسائل بيان شوي، نو دا جهاد و دا نفير متعلق أحكام شروع. فأغاكي أولا مسألة دا بيان كري وچه دا أمير دا إجازينا بغير جهاد سو حكم داري، نو منغي ويلي وكتشيطا جهاد فرزي كفايوي بے امیر اجازت کی ضرورت ہے کہ پرز عینی نو بے امیر اجازت کی ضرورت نشته دے کہ پرز کفایی وی نو بیم په یو درې حالاتو کې د امیر اجازت ضرورت نشته دی. یو دا چې کله دشمن نازه په حمله وکي، دویم دا چې دشمن ته د صحیح نقصان رسولو مقمله وشي، او دریم دا چې امیر کله جهاد معطل کی. او بل دا خبره بیان شوی و چې د والدینو جهاد اجازه حاصل څه حکم لري، نو د باره کې ملي کې جهاد فرض کفایي وي نو به اجازه ضرور ده کوپا فرض عین وي نشته. او بل دا مسله بیان شوی و چې په چا باندې قرض وي نو هغه به د قرض وړي نه اجازه اخلي او کنه، نو که جهاد فرض کفایي و اجازه به اخلي دوله لازم ده، او که چیرته جهاد فرض عین نو اجازه حاصل ولله نشته. نو اوس د اطاعت متعلق مسله بیانوي، حكم طاعة الأمير في الجهاد، ده أمير ده إطاعت صح حكم ده في جهادك. نو ده وضاحت ده ده چه ده أمير إطاعت كول في جهادك فرز ده برابر خبره ده كخليفي كوالي أو ياده هغين أخكت أميراني لك ده كتيبي أمير، ياده معسكر أمير، ياده سفر أمير وغيره، چه ده هر يوبا بخبل زيكي إطاعت كي. الله تعالى فرماي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا مؤمنان ده الله وده رسول أو ده هغو كسانو اتعاطوا كي چه دستاسونا ده أمر خوانداني. فحديث ده بخاري ومسلم كي راغلي دي چه ده آيات ده عبدالله بن حذافة بن عدي السهامي رضي الله عنه باركي نازل شوه، كلا چه اغیل را نبی علیہ السلام پا یو سریا یو جماعت امیر مقرر کرو، دا آیت پا وقتی نازل شوید. دا سلپنو نقل دی چه پا دا آیت که دا اولی الامر نمراد امیران دی، طول امیران دی مراد دی، چه خلیفه دی دا غشان والی دی و قازین دی و دا جماعت امیر دی طول تشامل دی. امام ابن جریر الطبری رحمه الله پا خپل سند سره دا ابو هريره رضي الله عنه نقل کړه، هغه وی چې د دینه مراد امیران دي. تفسیر طبری کې دا خبره ذکر ده. امام شوکانی رحمه الله وی و اولي الامر هم الائمه والسلاطين والقضاه وكل من كانت له ولايه شرعيه لا ولايه طاغوتيه، والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصيه، فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فتح القدير كده خبر رواه. معنى دادا ويدا أولي الأمر سخا مراد خلفاء مشران أو قازين دي، أو هر غسوك چه شرعي أميري نتاغوتي أمير، چه مراد رينا دا هاوي دا أمر أو دا نهي إتعاد كولي ترسو چه بناني زكا دا مخلوق خبرة معنى نشتا دا الله تلاپا نفرمانيك. أو پا حديث كم نقل لي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكرهه، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. متفق عليه. ده ابن عمر رضي الله عنهما نقل لي أغواي چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي فمسلمان سليبا عندي ده أمير إتعادك أو حكم من اللازين ده، فهر غسكي چه دي خخي أو ياي بدقني ترسو چه ورطة بقناه أمر نيشه، كبقناه ورطة أمر وشه نبيبه ده أمير حكم من اللازين أو إتعادك نشته ده. فبل حديث كي رازي نبي الله فرماي من اطاع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني، هذا البخاري حديث. وی چا چې د امیر اطاعت وکړه نبی اسلام فرمای نو د زما اطاعت وکړه، چا چې د امیر نافرمانی وکړه نو د زما نافرمانی وکړه. احادیث په دې باب کې ډیر زیات دي. اوس دا یوه مسله بیانوو چې په جهاد کې د امیر د اطاعت مطلب څه احوال لري او که نه، په هر حالت کې او په هر وخت کې د دې اطاعت لازم دی. نو د دې وضاحت کوو په جهاد کې د امیر د اطاعت احوال. د امیرانو اطاعت لپاره درې حالات دي. د امیرانو د اطاعت لپاره څو حالات؟ درې حالات. اول دا چې د امیرانو اطاعت په هغه کارونو کې کول چې الله پې امر کړی دی، نو په اجماع د امت سره دا قسم اطاعت واجب دی. په داسې مسایلو کې اطاعت کول واجب دی. دلیل پې چه دی؟ دلیل پې دا حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت نقل دی چې نبی اسلام فرمایلی دی د امیر اطاعت وکړئ او خبره ولې ومنئ اگر که په تاسو باندې یو حبشي غلام امیر مقرر شي، ویه چې سر یې د وس کې هومره هم وي، اطاعت ولې وکړئ. یعنې که بیخي داسې یو کمزوری او سر یې د وس کې هومره هم وي، نو تاسو د هغې خبره ومنئ، اطاعت ولې وکړئ. دویم حالت د امیر د اطاعت هغه دا دی چې په ګناه کې یې حکم منل. په څه کې؟ په ګناه کې یې حکم منل. نو دا قسم اطاعت په اجماع د امت سره حرام دی. دلیل پی عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. دا بخاري ومسلم رواه. ابن عمر رضی الله عنهما نقل دی چې هغه د نبی اسلام نه نقل کی چې فرمایلی دی د امیر حکم من لازم دی تر څو چې ورته د ګناه امر نه وي شوی. پس کله چې ورته د ګناه امر وشو نو بیا د امیر اطاعت او حکم منل نشته دی. درم حالت جنگی، سیاسی او نور اجتهادی امورو کې اجتهادی کارونو کې د امیر خبره منل. خو کله چې د شریعت خلاف نه وي، دغه پکې مهم شرط دی، نو په دې کې هم اطاعت د خپل وس مطابق واجب ده. اطاعت به کې د خپل وس مطابق تر څو چې په دې کې داسې مشقت او تکلیف نه وي چې د وس نه بهر شي، نو اطاعت د خپل وس مطابق په دې کې هم واجب ده. په دې باره کې کاساني رحمه الله نه قول نقل لغوي ولو امرهم بشيء لا يدرون اينتفعون به ام لا فينبغي لهم ان يطيعوه فيه اذا لم يعلموا كونه معصيه، لان اتباع الامام في محل الاجتهاد واجب كاتباع القضاة في مواضع الاجتهاد. وبدايع السنايك وي وكثيرتا مجاهدين تا امر امروا كي پداس شي سره چې دوی نه پوهيږي چې دوی ته بکه پایده حاصلېږي او کنه، نو په داسې کار کې هم دوی ته په کار دي چې حکم ورته ومني. کله چې دوی ته دغه کار د ګناه نه وي ثابت شوی، ځکه چې د امیر تابعداري په اجتهادي کارونو کې واجب ده په شان د تابعداري د قاضیانو په اجتهادي مسایلو کې. اوس د اطاعت متعلق بله مسله دا ده چې د پاجر امیر په اطاعت کې د جهاد کولو څه حکم دی. آیا د پاجر امیر اطاعت به کیږي که نه؟ نو د دې وضاحت دا دی چې د ظالم فاجر فاسق امیر اطاعت کول نیکو کارونو کې لازم دی. په نیکو کارونو کې د دې اطاعت هم لازم دی. او مجاهد لره دی د دغه امیر فسق ګناه د هغه نافرمانۍ او بې اطاعتۍ باعث نه کړي. وایي چې هلکه دا خو ګوره فاسق دی فاجر دی، زه یوه خبره ملنه منم. نه، نیکه خبره ولا منه، په تا باندې اطاعت لازم دی، ځکه د ګناه سزا به الله تعالی دغه امیر ته ورکوي. هغې چې کومه ګناه کړله هغې سزا به الله تعالی هغې ته ورکوي، او مجاهد ته به الله تعالی د دغه امیر په نیکو کارونو کې د اطاعت اجر او ثواب ورکوي. دلیل په دې معنې عن ابن عباس يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى من امره شيئا فكرهه فليصبر فانه ليس احد يفارق الجماعه شبرا فيموت الا مات ميتا جاهليا. رواه البخاري. ابن عباس رضي الله عنهما روايت نقل كي واي چې نبی علیه السلام فرمایلی دی چا چې د خپل امیر نه یو کار ولیدو چې بد یې ګڼه، نو صبر دې وکړي، ځکه چې نشته هیڅوک چې د مسلمانانو د ډلې نه د یو لوشت په اندازه جدا شي، پس که مړ شي نو د جاهلیت په مرګ مړ شي. دویم دلیل په حدیث د مسلم کې دی، عوف بن مالک الاشععي رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الا من ولي عليه وال فرآه ياتي شيئا من معصيه الله فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه. وی خبردار په چا چې یو امیر مقرر شو او هغه د الله تعالی په نافرمانی باندې ولیده، دغه ګناه او د الله نافرمانی دی ورته بده وګڼي، خو د امیر اطاعت نه دی لاس نه وباسي. دغی د اتحاد نه دینوزی. امام نووی رحمه الله فرمایلی دی قال جماهیر اهل السنه من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للاحاديث الوارده في ذلك. شرح المسلم يا جمهور اهل السنه في فقهاء محدثين ومتكلمين دي ويواجه امير بدا فسق او ظلم او حقون نور قوله ووجه نمعزل كيجي دبيعتنا بي وتل نكيجي او ذكر شو كارونو بوجه دا امير بخلاف باسون هم نجايز كيجي بلكي هغت نصيحتك ولا ودالاني ويرول واجب دي دا حديث الوجه شي بدي باركي راغلي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واي قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع فهذا أمر بالطاعة مع ظلم الأمير. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا عن طاعة. وهذا نهي عن الخروج عن السلطان. وإن عصى وتقدم حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله فهذا أمر بالطاعة مع استئثار ولي الأمر وذلك ظلم منه ونهى عن منازعة الأمر أهله وذلك نهي عن الخروج عليه لأن أهله هم أولو الأمر الذين أمر بطاعتهم وهم الذين لهم سلطان يأمرون به فدل على أنه نهى عن منازعة ولي الأمر وإن كان استأثرا وهذا باب واسع منهاج السنة كذا خبره. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واي نبي الله سلام فرماي چې د امیر حکم معنا اگر کستا شاوه او مال دی واخلي حکم یې معنا وي تعاتی کوه نزلت امر دی په حکم منلو د امیر سره د ظلم ده غنه او مخکې د نبی الله سلام وینا مبارکه ذکر شو چې فرماي و چا چې څوک امیر مقرر شو پس ویلی ده چې د ګناه یو کار یې کوه نو دا دی ورته دغه ګناه بده وګني او د هغه د اطاعت نه لاس نه اخلي نزلت د امیر اطاعت پرې خودلنا من راغلی ده اگر که نافرمانی هم کوي اگر که خپل نافرمانم او مخکې حدیث دو عباده رضی الله عنه ذکر شو چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو او حکم منلو او اطاعت کولو په خوشاله او خفګان زمون کې او په تنګسه او اسانته کې او په دې چې صبر وکړو که نور رانمانی په مال سره غوړ کړو او په دې چې امیرانو سره به اختلاف نکوو نو دلته امر دی په اطاعت کولو د امیر باندې سره د غوړ کولو د امیر نه نورو لره ومال سره چې دغه غوروالی ظلم دی او د امیرانو سره اختلاف کولنه منه ده او دا منه د امیر په خلاف د پاسون څخه ده چې پاسون مې په خلاف نه کړي ځکه د امر خاوندان او اهل امر مشران دي چې د هغوی په اطاعت امر شوی دی چې دا هغه خلق دي چې هغوی ته قوت حاصل دی چې د هغې په وجه امر کوي نو بیا وي نو حدیث دلالت کوي په دې چې امیر سره به اختلاف نه کیږي اگر که ستا حق بل چاته ورکړي او بل در باندې غور کړي او په دې باب کې پراخي ده. وقال بعض الحكماء من فارق الاعتصام بحبله حالفه الخسران وعانقه الخذلان وترصدت له المنون وطحنته حرب الزبون. ويو حكيم ويلي دي چا چې د اتفاق رسي فريخوده نو د سره به تاوان ملګری شي او شرمندگی به غاړه کې پریوزي او مصیبتونه به ورته په انتظار ناسي اوله بکړي دلاره یعنی دل بکړي دلاره سخت جنگ دا خو د اطاعت متعلق بل مثال شو اوس بل یو مثال د اطاعت متعلق غدا د چې امیر کله مرتد شي لسه کول پکار یعنی بیا در باندې اطاعت لازم دی کنه نو دی وضاحت داده چې کله یو امیر د ابتدا نه کافر و یا ترینه ورسته کفر به واحد یعنی ښکاره کفر صادر شي نو دغه امیر اطاعت کول او حکم منل جایز نه دی بلکه ده هغه د اطاعتنا وتلو په خلاف جهاد کول فرض الله تعالی فرمای ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا او هیڅ کله الله تعالی نور کوي کافرانو ته په مؤمنانو باندې لار یعنی حجت او غلبه او حدیث کدی عن بعض تم صامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في منشتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثره علينا والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواح عندكم من الله فيه برهان متفق عليه حديث د عبادی مسامت رضی الله عنه نقل لی هغه وای چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو او حکم منلو او اطاعت کولو سره په خوشاله او خفګان زمون کې او په تنګسه او سانتیا زمون کې او په نور غره کولو کې په مونږ باندې او په دې چې مونږ به امیرانو سره اختلاف نکړو مگر که تاسو پکې ښکاره کفر ولیده چې تاسو سره د هغې په باره کې د الله له طرفه واضح دلیل وي. امام نووي رحمه الله وي قال القاضي فلو ترى عليه كفر وتغيير للشرع خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونسب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر. ويجي قاضي ويلدي كتشيرتا فأميرك ورست كفر راغي أو ده شرعي أحكام بدلولي كول إنه ده مشري ده حكم نووت أو إتاعتي ختمش أفهم مسلمانان ودي بخلاف ودريد الواجب دي أو ده مسؤوليتنا لري كول أو ده بل عادل إمام تاكل بي لازم دي كتشيرتا ورتا ممكنو أو كتشيرتا ده دي إمكان ورتا نو يعني كتشيري ده دي بكفر ده طول مسلمانان ذهن خلاص نو مگر ده يويدالي ذهن بخلاصو نفا ده غد دالة لازم دي چه ده كافر أمير لري كول لفاره پاسونو بخلافه ودريدي. نو ده ذكر شوي وضاحتنا ده معلومة شو چه كافر في مسلمانانو هز كلا مشري نشي كوله او كروستا پا امير كي كفر خكارشي نو لري كول او بخلافه جهاد كول فرد دي. بلا مسألة ده اتعاد متعلق ده ده چه ده معسكر مركز يا ده معسكر نده وطوله في وقت ده اميرنا اجازة خصل ده لازم تاعت مثال امير ويرا چه دلتا بعدش ده كورتو دلتا نموزا یا ایتویره چرا که بار موزه چی کلا وطری اجازه خواه تو باید چی اجازه خواه خلا تبا نموزه نو ده معسکر یا ده مرکز نده وطلو پا وقتی یا ده بلیو زینه چی امیر تا دویره چی دلتا پادش اجازه غختل لازم نی که ده هر حاجت لپاروزه که پا دخمن ده حمله اراده داری یا بل ضروری کار لپاروزه باید چی امیر نه اجازه وقتی زکه امیر ده خلکو پا حال خبو هیگی او دخمن ده حال نهم خبری او داغوی لریواله نجدیواله ورته معلومی او ده امن زاینه هم ورته معلومی مخبر مجاهدون ته د پوره اطمینان نورسته اجازه ورکوي او کله چې مجاهد بغیر د اجازه نه وځي نو ډیر کرد د حرکت سره مخ کیږي او مغلی کې دی د ابن قدامه یعنی ولا يخرجون الا باذن الامير دا امیر د اجازه نه بغیر نه وځي. به دا حکم عام دی شامل دی د مجاهدینو او تلاشی زینو ته لکه پاتکونه د خط او د ریبات ساحه ته او ټول هغه زینو ته چې امیر پکې د پاتې کېدو امر کړی چې مجاهدین به خپل اختیار بغیر د اجازه د امیر نه دغه زین نه وځي نه پریږي. حافظ ابن حجر رحمه الله قال العلماء وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا منه فتح الباري كي علماء ویلی دی د جنگ وحده او په هغه سکه چې مسلمانان ته ورسېدل زخمونه او شهادتونه ډیر الهي حکمتونه پیری دي چې بعضی داغونه مسلمانان ته د ګناه بد انجام خودل او د ګناه سپیروالی خودل کله چې غشو مشتون ته خپل هغه ځای پرې خود او چې نبی اسلام ته امر کړو چې د زینب نه به ځای کیږي زینب نه خوځو نو دا دو اطاعت متعلقه دغه وضاحت باید چې موږ د امیر هر وخت کې اطاعت وکړو ځکه چې دا امیر اطاعت دا د الله او د الله رسول اطاعت ونه کوو کې دا امیر اطاعت د الله او د الله رسول اطاعت ده نو دا کې د اطاعتینه ځان وساتو. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه.